زمنگ دکان پتہ یاد ساتئی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. قانون قرآن در امت فعال سلورم دا چ مال و خرچ کئ پ دین باندې، پ دین با مال لگاوی شمتو بنه کئ بخل بنه کئ. وما يفعلوا من خير هغه کار چې دوی کوي د نیکینا، یعنی مال خرچ کئ، فلن یکفروه هرگز به محروم نه کړی شي د ثواب نه. والله علیم بالمتقین، الله پوه دی په حال د متقیانو باندې. ان الذين بیا زجر ان الذين كفروا بشكا كسان چا کفر کر دے ہر دی فائدہ ورنہ کی دل مال اولاد دی اللہ دا زار نہ دی شید او دا دی دوزخ یانم فیا خالدون ہمیشہ وی په دوزخ کې مثل ما ينفقونا. اس کو دی معنی سوال دے دا منافقین یا دا آل کتاب چ دی دوی خو مال لگوی دوی خو مال لگی اما کې چې سو الله پلار کې مال خرچ کئ فلن یکفروا چر باغی محروم دا ثواب نہ کرے شی. وہ سوال پیدا چالے کتاب کو مال لگئی اور کو ملیان خپلو باندھے لگئی اللہ و چاگان آگا مال نہ قبلی گی زکاقت دین خلاف لگئی وی. مثل ما ينفقونا مثال دا مال چی دوی خرد کئی فی حاضر حات دنا پدے جون دا دنیا کی اور سمر قندی لکی مثل ما ينفقونا فی غیر طاعت اللہ مثال دا مال چی دوی خرد کئی فی غیر طاعت اللہ یعنی پناہ فرمانے دا اللہ کی. او تفسیر خازن وچ مراد دینا نفقت الیہود علی علمائہم مثال دسرے نفقت الیہود علی علمائہم اگر نفقت یہود دا پخ پل ملیانو باندے نفقت الیہود علی علمائہم سوکی خازن شریف لکیم اور ابن عادلم دیرہ قیمتی جملہ لکلے دا اور دا زما دے گا خوخد چ دی کی اوٹے کے سوا دے تو ارادا نفقات الیہود دیشوا مثال دا غمال چ دوی خرچ کی پدی جوان دا دنیا کی کم دا یہود پخپل علماء باند خرچ کی لپا دا تحریف. ابن عادل قولو لکا ارادا نفقات الیہود علی علمائہم لأجل التحریف دن کے تحریف پا غرض باندی علماء اتا مسئلے پیسی ورکی چاہاں دا وخلا و دا وخلا دی مثال سدی کا مسئلے ریہن پشاند سیلائے دے فی آسرن چپائے کی یخنی سختوی فی آسرن چپائے کی گلائیوی البرد شدید سخت یخنیوی یا فی آسرن چپائے کی سوی اوروی فی آسرن چائے کی شراریوی اصابت ہر سقوم چور سیدا سلے فصل دے یو قوم تا دا سی قوم ظلمو انفسوں چی پزان ظلم کری فآلکتو بیادا سلے حغیل تباو برباد کی مجھے سرنگی سخت سلے پا فصل دے یو قوم راشی او پس تاگی سلے نا فصل دے قوم بچنیشی پاتی کے دے دارنگی دا یہودو دا آل کتابو علماء صوبان دولت تے دوی خو دولت خرج کے نو دا دولت پا منزلی دا فصل دے دیشو گنا او دوی دا کفر پا منزلی دا گلی او دا اور دے نو دا گلی او دا اور مکی خو فصل بچ کے دے نشی نو دا کفر پا وجود کے چی دے دا مال نفقہ سواب ملاوی دے نشی. وما ظلمهم اللہ پی زیادے ندے کرے ولیکن انفسهم یظلمون دی پخپل پزان بانے پخپل زیادے کوی دا سرون گنی ترجمی دی فعام طور سے علماء کرام لکی چی سرون نمراد دے البرد الشدید یخ گلے گلے یخ تس یخ سیلے او یو قول کی راضی چی سرون یعنی پائے کی اوروی درمہ توجی دا دا چی سیلے دا و عام سیلے تے مراد ندا دا یو سیلے دا چی محلک سیلے دا او دیتا سرون زکوی چی دا آواز دار دا توفانی سیلے دا او دا ابن عادل دیر خستہ خبری کردی دے لکی یو مان دے لکھی ابو بکر الاسمنا اور ابن الانبارنا ہی سموم الحارا گرم بڑاس سلے راشی چپائے کہ گرم بڑاس وی تپ وی اور پاگی تپ سر دقوم فصل تباشی. امام زجاج لکھی چی سوت لہی بن نار دا آواز دا اور دا شغلو دے فیاسر صوت لہی بن نار. اور یو قول دے ابن عباس وی اکثر آئے لغت وی انہ البرد شدید المحرقو انہو البرد شدید المحرقا آغا سخت یخ سلے دا چی فصل تباہ کے ان کی دا. اللہ سورۃ ابراہیم روان ہو کنا اتلسم آیت تو گورا مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد مثال دا اعمال دوی پشان دا ایرے دے اشتدت بی ریح چ سخت او چلی گی پدی بان سلائے فی یوم من عاصف پا غرز تیزی سلائے والے کی لا یقدر مما کسبو علا شے ذالک هو الضلال البعید. سورۃ نور مگورا دریس لکھتم گورا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اللہ وری دبرنا من جبال دور زنا فیا من بردن چیپ دیکھ دا گلینا فیصیب بھی من یشا اللہ رسی دا گلے دا طوفان نہ او سلے فصل دا گچا تو چل ارادو کی رتل ال سر اے البرد شدید المحرق سخت یخ سلے چ فصل اللہ کو ان کی وی یا سر السموم الحارا گرم براس یا سر صوت لہی بن نار اگر شرح کل اور بری شر شر کے یا ایو اللذین آمنو پیزم مسلا سمانا اول خد اول مسلہ سوا قانون یو عقیدہ یو دیما قانون قرآن دریم امت کار کے ان کے سلورم مال بلگید اللہ پدن اے پیزما س چه رازدار بھئی راز بنا فاش کی دخلی کنٹرول بک ساتی او دانه چی دخلی برغول مات شوی یا ایو اللذین آمنو یاد که خان الوجوه العشراتو لتطهیر الجماعت عنوانو لکا پا دی آیت کی پیزو وجوهات تی چه مسلمان دا غلص لپا دا مسلمان چه دا کفار سرا غیر مسلم سرا با دوستی نکے زکا غصت آگے کے لس نقائص تھی لس نقائص ترتیب ترتیب سو در طوی مگورا یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو بطانتا منی ویتا سرازدار من دونکم بغیر اخپلنا اس گورا بطانتا نکردا لا لاند داخل دا عموم دے حصوب بغیر دا مسلمان نا ہچا سرا قلبی مینا اور قلبی محبت میں پیدا کوائے لا تتخذو منی وے بطانتن اے رازدار من دونکم بغیر دا خپلونا او دونکم کی دا ضمیر کو تا تراجے دے یعنی مسلمان تا من دونکم بغیر دا تا سنا یعنی بغیر دا مسلمان نا بل ہچا سرا تعلق قلبی مساتا ہاں کہ تعلق سرسریوی لا باسفی ہے اما تعلق قلبی چاہے کہ دستا دن نقصان دے لا تتخذو ایسا دوستی. تفسیر مظہری دل تو لکھی کہ صیغۃ من دونکم یشمل اہل الاہواء دا دونکم دا صیغہ چھ دا شامل دا اہل اہواء ہوتا ایضا من الروافض والخوارج اہل اہواء روافظ خوارج سمردی طول سرب تعلق نہ ساتھی اچا سرب تعلق نہ ساتھی خا اور دا کم تعلق دے دا تعلق قلبی دے نظر مینا بچا سر نہ ساتھی. اللہ اللہ اور بیا تفصیل تو گورا لا یعلونکم اے کمی نکی پتا سبان دے خبالا در رسول دا فساد پا دنستا کے پر رسول دا فساد پا دنستا کے لکا دے ذکر کی لا یعلونکم خبالا کمی نکی لباب مان کی لا یقصرون فی افساد دینکم کمی نہ کہ دوی پر افساد دین ستاسو کے یعنی کوشش کی جستا پر دین کے ستا عقیدہ خراب ہے کہ ستا اعمال خراب کی ودو او دوی خوخی ما عنتم اغچے چتا پر مشقت کی واچے. بعض علماء کرام فرمائی چی خبال پر ماد فساد دے نو کمی نہ کہ پتا باندی در رسول دا فساد نا یو دیما ودو ما عنتم ادی خوخی آغا شی چتا پا مشقت کی واچی بعض علماء لکی زلالتکم ان دینکم. لیکن دے خستہ خبر رکی دیوی گورا آنتم نمراد چی دے آسد ودو ما آنتم ویلا یقصرون فی افساد دینکم فین عجزو انہو ودو القاکم فی اشد انواع الضرر. اول خدر بانی دے دین روانی او کہ دن روان نشی بیا کوشش کی چتا پہ سخت مصیبت کی واچے. ادا ددی زمانے سر مناسب ترجمہ لا یالونکم کمے نہ کی پتا سو باندے رسول خبالن د فساد تو دن ستا کے تا بن دن ساروان کی بی دن دی کی اور کچر دی کی کامیاب نش نودو مانتم دادی خوقی اگا شے چتا پا مشقت او ضرر کی واچی مالیوی کی بدنیوی چار سنگ چیوی تد بدت البغضاو در موجہ تاقی سرخ کا رشید بغزونا من افواہیم ددوی دا جبونا. بسار ذکر کئی دلت افواہ پا معنی دا سر دی پا معنی دا لسان سر دی نو قد بدت البغضا اخکار رشید بغزونا من افواہیم دا جبو دو دوینا زکا دوی استازو خلاف زی پا دے بکواسات کی پوشکنا ستا خلاف بکواسات کی ستا خلاف خلق پاری ستا خلاف چکم دے ستا غیبت کی ستا خلاف دشمن پاری بدت البغضاو من افواہیم افواہ پا ماند خلی ہم رازی دا خلا او کن ذکر دا فاوی او مراتن لسانوی دل تک مراد تا لسان دی اور سورت ابراہیم کی مراد تا نفہم دے. اوگا سورت ابراہیم نام آیا تو گورا والذین من بعد لا یعلم الا اللہ گورا جاءتم رسل بالبینات فردوا توی کے خود الیدیو مقبل لا سنا فی افواہیم پخلو دا پیغمبرانو پیغمبر سلم و بیانو. یا نور در توجیحات تھی دل تو گران من قد بدت البغضا اخکار شوی دی بغزونا من افواہیم دو دوی دا جبونا یعنی اگر دن نچکم پلیتی وا اگر پا جب بانیم اخکار کرلا ار کر چغیس تا خلاف اگر بغض اور عداوت پا جب اخکار کا فتالم پکار جیتا دوسرا قطع تعلقوں کے اور بیکاٹوں کے لگا ہم علامہ البصائر والا یو دیر عجیب واقع ذکر کرے دا دیر ناشنا خبر ذکر کر دا اللہ وہی دیوی گورا فردو وہی افواب الاولو ہونا بمانے اللسان وقد بدت البغضا اخکار شوید بغزونا دا دی بدبختو ستاسو خلاف من افوائم دا جبونا جب استعمالی وچی ارکل دی ستا خلاف جب استعمالی تو ورسر والی دوستی کائی بیا دل تک دیو عالم قول نقل کر دیو دیر غیرتی قول دی ویسا وہی لا اوالی احدا زابداتن لا ولا من کان من اشباہہم دیات کا زان لا لا اوالی احدا زابدت دوستی بنکم چا سرا چ خاوند بدعت وی لا ولا من کان من اشباہہم چ سوک بدعتان سر مشابی وی ای سرم دسر دوستی نکوما ویلو اموت بینہم من عطش ما شربت الماء من امواہہم او کہ بدعتانو پمنس کی دتن دینا مرشما دو دوی دا کوئی نبو بم نسکما ولو امت بینهم من عطش ما شربت الماء من امواههم دمیا جمدا ویلا تلمنی صاحبی فی ذاک قد. اور کہتا ماتے ہو چھو والی دمرا سختی کہیں دا سختی مکا دوی لا تلمنی صاحبی فی ذاک قد بدت البغضاء من افواهم. امام ملامت کوا زکا چھ ددیب دخلونا او ددیب پا جب بازم خلاف دا خبر اخکار شوی دی البصائر قد بدت البغضاء من افواهم وما تخفی صدورهم بلا حقا کینا چھ پتائی سنی ددوی اکبرون دا دیر غطا دا دیر لوی دی قد بینا لکم لاتن کنم تاقلون کیا تازدان پا یون کی ہا خبردار شے مسلمانانو انتم اولائے تاسو خدا سخ خلقے تحبونہم چھ تاسو دوی سرمینے کوائے تو خود دوی سرمینہ کہے پس کی لباب ذکر کی بسبب ما بینکم و بین من القرابتی والرزائی والمساہرہ تاسو خود مینہ کوائے در رشتی دو جنا قرابت در وجنا نسبی رضاعت دو جنا یا مساہرتنا تو خوئے رور میں دے یا بوئے چی دا پیو شریک میں دے یا بوئے چی سخر میں دے اوخے میں دے یا پوشی گنا تو خوبوئے چی دا زمار رشتہ داران دی لیکن ولا یحبونکم دوی تاثر محبت نساتی پوجی دا اسلام اللہ تو حبونم مان یاد کا تاثر خو منہ کوئے دوی سرا قرابت رشتہ داری پوجی سرا قرابت مصاہری پوجی سرا یا قرابت رضائی پوج سرا لا یحبونکم دوی تاثر مین نساتی لوجد اسلام استانا و تؤمنون بالکتاب کلیه اتاس ایمان راڑے پٹولو کتابونو باندی الکتاب مفرد دے خمراتن جنس کتب دی تاثر منے طول کتابونا برحق او دا ظالمان چی دن قرآن نمانی تیشوز وَإِذَا لَقُوكُمْ او کرچ دوی تاسو مخامخ شنوی آمننا منگ ایمان راور دے وَإِذَا خَلَو او کرچ دوی تاسو نزان دشی عَوُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَا چکون لگی ستاسو دو وجنا الْأَنَامِلَا وَسَرُنُو دَگُتُو من الْغَيْزِ دَغُسُونَا مخامخ تا تخوی وچه لار شی کنا بی بیا گوتی چوچی حبی رتا دا کدا من الغیزی قل ویدوی تموتو بغیزی کم مرشے پا غصو سرا بغصو مرشے دے سمانا دا علماء کرام فرمائی چہ دا اگر چہ امر دے خمرات نخیر دا نمانا اخبار دے موتو بغیزی کم اللہ دے تاسو مرکی پا غصو ستاسو باندے مانا دا موتو بغیزی کم مانا دا دا اللہ دے تاسو لمردار کی بغصو استاسو فدنگی غصو کی دے خودے تاسو ڈوب کی موتو بغیزکم مانا مرشے بغصو کی اللہ دے تاسو مردار کی بغصو استاسو ان اللہ علیم بذات صدور. یا سو وجوہات بیاو گونا لا یالونکم خبالا تا تا ستا خلاف دا فساد رسولو کوشش کی ولی وصر دوستی کئے ودو ما عنتم ستا مشقت خوخی ولی ورسر دوستی کئے بدت البغضاء من افواهم دخلونا پخپل جبستا خلاف کئی ولی ورسر دوستی کئے وما تخفی صدورم اگا کیناو بغض چی پسنو کے پروتے اگا دے جب دخلونا دے جب دا خبرنا زیاد مزر دی ولی ورسر دوستی کئے تخو ورسر ایمانی یعنی رشت اے محبت انسانی یار محبت قرابتی کئے فغستا دا قرابت رشتہ دارے لحاظ نہ کئی تا طول کتابونا برحق منی آئی قرآن نہ منی اور اگی ٹھگی کی تا توی چی آمننا حقیقت کے مومن نہ دی اگی ستا خلاف چی دے غصی کئی تو سوال دوستی کئے اے اس بیا بلا خبرہ ان تم سسکم حسنتن چھوڑا ستاو سے نیکی نیکی نو تسو اہم نو بدگنی دوی کہ ذرا غندی نیکی تا تو رسی نو تسو اوم نو بدگنی دوی ستا پا ذرا غندی خوشحالے بانی دی دیر زیاد پریشان کی گی دیر پریشان کی گی. او صاحب لباب فرمائے چی قرآن پاک کی دا حسنہ پا پینزو طریقو راغلے دا حسنہ پا پینزو مانو سر دا یو خود دلتا دے انتم ساسکم حسنتن دلتا پمان دے نصرت او ظفر دے نصرت کیوں رسی تا تا نصرت مدد تا اللہ یا کامیابی نو تسو ام دی پی خفا کی گی یو دے مانا دا حسنا پمان دا توحید سر دے لیکن سورت انعام 160 نمبر کی رازی چمن جا ابل حسنتی فلہو اشرم صالحا درم حسن پماند راحت رازی راحت کشادگی اور راحت لکہ سورت نساء ات اویا کے بدر تراشی این تو سبم حسنتن چورس دویت راحت مالی یقولو حازی من اند اللہ او سلرم حسن پماند عاقبت انجام لکہ سورت رات اشپگم آت کے رازی ویستاجلونک بسیئت قبل الحسن حسن پماند عاقبت تے اور پیزم حسنا پماند قول معروف راضی لکا سورت رات دشتم آیت ویدرؤنا بالحسنت السیئہ دوی شرل کی پخی خبر بدل را ایک شوا حسنا پا پیزو توجیحاتو کی قرآن کی راضی دلتا حسنا پماند نصرت تے و انتم سسکم کی ارسی تاسوتا حسنتن کامیابی زفر کامیابی تسوهم نو بدگنی دوی وین تو سبکم سیئا او کیو رسی تاسو تا تکلیف یا شکست پا مقابل حسنا یفرہو بیاد دوی خوش آلیگی وین تصبرو کتاب صبر کے پدین و تتقو زانبت کے دوی دمر گرتیانا لا یزرکم کے دم شیا زرر بدر نکی تاسو دوی تدبیرونا دوی سازشی شیئن حشی ان اللہ بما یعملن محیط لسو کی لس نہ شکر ہوتا اول حسنتن تسوہم ستا پا راحت ستا پا کامیابے دے پریشان کی گی ستا پا مصیبت یفرہو خوشحالی گی نوالے وسط دوستی کہے دا لسو لس دیدک یو نکتہ علماء لکی حسنتن سر تسوہم ذکر کر دے او مصیبت سر یفرہو تسبکم سیئاتن سر تصب ذکر کہ داولے مس معمولی تو اصابت غٹ سیز تو ڈیر سیز تو نقطہ یاد رکھا حسنتن سر سچے ذکر گئے تم سسکم اور سیئاتن سر تصب کم ذکر کہ داولے علماء مس معمولی سیز تو ہوئی لکھو نے سیزتا اشارہ دا چتا تا معمولی اے لگون خوشحالی ورسی نو تسو اہم نو دل خفا کی گی خو ان تصبکم سیئا او چی خم مصیبت کی ان خلی نبیا خوشحالی گی پا معمولی مصیبت نا خوشحالی گی کس تا ذرا ون تا تا راحت وی نو دے پہ خفا کی گی خوکی پا سر دے دری معمولی کار دے پانڈائی بان دری معمولی کار دے ایکسیڈنٹ دوشی اور لگوان خوکشی وی خیر دے معمولی دے تیشو کنا وہ ایکسیڈنٹ دیشو مرش کے بس وی بس وی داس ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہو دے چھوڑے مرش وی خیر لے ورطا دل تا فتح رحمان لکل دیخا وین تم سسکم حسنا کور ستاسا لگا غوان خوشالی بدگنی دوی پریشانی وین تو سبکم سیا اکور ستاسا لوی تکلیف نو یفر بیا خوشالی گی نہ معمولی تکلیف میں نہ خوش آئے گی بیدا تو معمول خبر وائن تصبرو کہ چرتا سو صبر ہو کہ جان بچ کے دین مخا دین مر گر کیا نا لازر حکم کہہ دوں شیا ان اللہ بما یعملون محیط دا شیوخ دو قول دی دو قول دا شیوخ رحمہم اللہ یو قول تو وکی دا شیخ القرآن دا پنج پیر علیل غفران بوی ربط تا دے گورا دا پیزا قیدی دا تاسیس الجماعت پار دی اس دی را بدلا کلا چه تاسو منظم شوی پا دی نظام مذکور باندی نو سرد قلت نبا اللہ تاسو لکامیابی در کئی لکا واقع دا بدر و گورا دری سو دیالس پا زرو کسانو سنگ زرہ ورچلا اس بلا قیدا اور که چرش تاسو پا دی منظم نظام کے دے ترتیب کے استاسو فرق را گئے او منظم نشوئے نسرد دیر والی نبا وقتی شکست ملاوشی لکا اوہد تو گورا اس دادو قیدے پر آگ لے شیخ مرحوم بوی چن ان تصبروا وتتقوا سر متعلق دے گورخا وان تصبروا وتتقوا کہ چاہے تاسو صبر وکئے زان بچ کے دشمن دا مرگرتیانا نو اللہ بدل کامیابی در کی لکا بدر تو گورا او کی پا صبر کے دے کمیر آگے نو کامیابی بدنی لکا احد تو گورا پس بدر کی صابر وی اگر چی لگوے کامیاب شوئے وہ احد کے دیر وی خو صبر دن نو شوئے اسلام شوئے نو تصبر اسر متعلق شوئے وائز غدوت من آلکا علماء کرام صوفیاء ازام اللہ گورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی منوری تا ہجرتو کا مدینی منوری تا چکل پیغمبر علیہ السلام ہجرتو کا یو جہادو شا چغیتا غزو بدر ہوئی اور غزو بدر پا واللسم رمضان المبارک باندی پا سن ہجری دو کشے ہو او بدر تقریباً دا مدینی نا دیر لرے دے 90 کلومیٹر نم بلی زیادی غالباً او لارم دیر مشکل لا او مدینی نا پروجی خلی باندی اللہ اللہ اللہ دروجی پا خلا پیادل سفر کول پا گرم ریگستان کی دا اللہ دی دن ایلا دی پارا زکو بدرین تا بسوائے نکانا او چی دوی رال دری سوا دیار لسو مقام دا بدر کی دا کفار و لوی لوی سرغنا لیڈران اگر مردار کرشن اگر پا کم سنوا سن ہجری 2 17 رمضان المبارک شکست فاش ملاو شا کفار و تیارے کاؤ کاؤ کاؤ پورا یوکال تیارے ہو دا مسلمان خلاف ہجری 3 کے درمی ہجرے کے مشرکین یو زبردست فوج آگ تیار کر مدینی منوری بانے چڑھائی شروع کرا او دا تقریباً 12 تاریخ دا شوال علماء لکھی ہجری 2 یوم الاربعاء دا بدھ رضوا او دا تقریباً 12 دا شوال تاریخ دوی رال مدینی بانے حملے دے پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 فوج زان سگا تیار کر اولاد پدے کے ابن سلولم دوی چہد میدان تور سے دل ندی کے منافقین واپس رال 300 تقریباً مسلمانان تقریباً 700 پاتش کمزوری 700 پاتش باقاعدہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام التک مؤمنان دے پارا مورچہ سازی اکرا اور مجاہدین تے دی مورچہ داستاد و داستاد و داستاد ٹھیک شو اول دی رنبی 2 آیتوں کے واقعی دا احد تے اشارہ دا وَإِذْ غَدَوْتَ وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانْ کے چھتا اشارہ دا واقعی دا احد تا لقد نصركم الله في بدر واقع دا بدر اشارہ دا خود احد دی غز جہاد دی پارا کفار و دیر لوئے تیارے کرا او باقی دا مشرکین چراتل دی سر ڈوانمو دول بیواؤ او دی سر باقی دا زنانی وی اور اگی زنانو با سندری وی لی او پا اگی سندرو کی با دا خلق بیزان پسی پاراول یعنی دا مسلمان خلاف بی پاراول اور سب ہی دا سمرقندی لکھ لی دے خود بدا سے سندرے ویلے نہنو بنا تو تارق نمشی علن نمارق این تقبلو نعانق او تدبرو نفارق فراقا غیر وامق پدی طرز سندرے ویلے او دالکان او داخل کے زان یعنی دا مسلمانان و خلاف پاراول سندری سنگے نحنو بنا تو تارق ترجمہ یاد رکھا نا منگا خو صاحبانی دا تو رشپیو نمشی علن نمارقا او من خو تلکو پا نمارقو اے پغالی چو باندھے ان تقبلو نعانکا کہ کامیاب شے نغاڑ گٹے بشو در سرا او تدبیرو نفارق کیوں تخت دے نمک بدن لاڑی شو ادا سے بزو چراق غیر ادا سے فراق سرا چار بگوڑے بیا منگ بچری تاثر مر گری نشو او نبی علیہ السلام والسلام حت سات ابن ماستوی علم فدا کا بھی و امی شاب وی دوی ہم وی ختم بولا اور حضرت سات بوی ان الذی عاهدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل زوما غسڑے ما چ پیغمبر علیہ السلام را تا پرا کرے دا اور انشاءاللہ نہ برستو کی جاوا پوش مولانا سیوا اللہ وائز غداوت من آلکا کل چوتی تو پو وقت سار من آلک دخ پل کورنا تو بویو المؤمنین خودل تا زیون مؤمنانو تا تو بویو خودل دی مؤمنانو تا مقاعد للقتال مورچی دا جنگ مدارک تو بویو تنزلهم تا مؤمنان کزول پا مورچو دا جنگ اللہ پیغمبر خطیب دے پیغمبر داعی دے پیغمبر مدرس دے پیغمبر مجاہد ہم دے سبحان اللہ حدیث کو مرادی انا نبی الملاحم تو خود جنگن ہو پیغمبر ما اور دے خلق ملاحم حذف کری دے انا نبی الملاحم تو خود جنگن ہو پیغمبر ما جنگن ہم کر دی جعل اللہ رزقی تحت سیف بخاری حدیث دے اللہ پاک تر لاند زما رزق اخے دے جہاد بکم غنیمتن باسلو مورچی تیار کی خندقن او کنستل ولک دل تبتے دل تبتے واللہ سمن علیم از ہمت طائفتان اللہ کل چ خیال راغ دغ دو ڈلو یو د اوس نو بل حضرجنا بنو حارس او بنو سلیما طائفتان منکم ان تفشلا چ کمزوری او کی دوی ہمت ابی لی دوی واللہ ولیہما اللہ دوی مددگار دے واللہ فلیتوکل المؤمنون فاللہ بنی اعتماد کے مؤمنان علماء اکرام پر دی آت کے مشکلات کی لگوانے از امت طائفتانے کلچ قص کرو دو ٹول گودتا سنا انتفشلا چ کمزوری اکی انتفشلا ہمت ہار لے اے بے ہمت اشی پختو ترجمہ خدا بے ہمت اشی واللہ ولیہما اللہ مددگار دے دوارو ڈلو دے اللہ مددگار دے سمر قندی لکھی ناصرهما حافظ قلوبهما اللہ ددی مددگار دے اللہ ددی دزن حافظ دے وان اللہ فلی توکل مؤمنون اپا اللہ بنی اعتماد کری مؤمنان بعد خلق وی چھ صحاب اکرامو بزدلی اکڑا از امت طائفتا ان تفشلا صحابو خو بزدلی اکڑا دوی بزدلو یو جواب خدا دے چا خط الیا چکل میدان دغ سے تیاری ہو تو ادرے گی جو بیا تال انعام در کا آسان خبر ہے سنو چتو سنا سی چاہیے بز دلی اکڑا زیم چستا خلاف 3000 فوج بھی اخم مسلح بھی اور تاس غد اسلح ہم کمی بھی زغر ہم کمی بھی بیا دشمن تو ادرے گا تو بدل انعام در کما او کہ نور سرین زما کو تو خانش دے دل خیراتی در 4-5 لاکھ روپے کو تو خانہ دل دل سے در ٹھیک شو تل کا بے تل کا شو خبر اخلاص شو دیم جواب فشل وہی ستا فشل در تخکار فشل ستا وہی کتاب و تفصیل لکی چدا فشل پر دو قسم دے یو فشل فی البدن دے یو فشل فی الرائے دے نظر کے دے نو چ فشل فل بدن شی نو نفس کمزور تیادا فشل فل عین شی نو تحیر دے تحیر دے او زمان کم انتف شلا اے اظہار دا کمزور تیاغو که بدنی حائے سنگ بددی مقابلہ کو یو یا فشل فل رائی دے انتف شلا وے وے ددی بسنگ مقابلہ کی گی بس ٹھیک شوا ایرو سو گنا دادو آئے تو نوار ہوتا آیت 152 گورا لقد صدقكم الله وعد استوصن بزنی حتى اذا فشلتم چ کمزوری شوی یو اذا فشلتم چ حیران شوی ان یاد شوا فشل پر دو قسم دے کتاب التفصیل لکھی الفشل فی البدن بدن کی هو الاعیاء واستمانتیا دا کمزورتیا استری یا الفشل فی الرائی هو العز والحیرا حیران توب دے ان تفشلا اظہار دا کمزورتیاو کی ان تفشلا حیران اشل ٹھیک شو بھائی یو دل و باب واقعی دا لب باندھ باس کرے دے خستہ باس کرے باس موافق لب دے دے پہ خود نور اپل ضرور تفصیلوں چچا سکا مکتوبات پاگی حلقوں بیارو سگورو علیکہ دلتا قرآن از احمد طائفتانے قصد اک دو ٹول گو نمخ کی فشل میں بیان کر اس دا ہم تاتما ویلو یا خسرے حدیث نفس خاطر دے حاجز دے ہم دے عزم دے اس دل تک دا از ہمت طائفتہ نیچے دے دا ہم پمانے دا عزم نہ دے دا ہم فقط پمانی دا تصور اور خیال دے چپ نفس دے انسان کرا سی تفسیر خازن اور تفسیر روحمانی نولی کا از ہمت طائفتہ نے لم یکن عن عزم بل مجرد حدیث نفس و وسوسۃ از خازن از روح المانی تشوان لم یکن عن عزم دا ہم دا عزم قبلیننو بل مجرد حدیث و نفس و وسوسا صرف خیالو صرف یو وسوسی خیالو او وسوسا اور خیال بانے گرف نشتا دے پارام کی نسڑی امام اللباب چی دے دی ابن عادل دی دی دری وار خبر تے اشارہ کرے دا او خبر ہے بد اندر ڈیرا مزیدار ادا کلو کو سوچ بھر تو دے لکھی بسا وہ 511 باندھے سوال وہ کان ہم اذا کان ہم العظم فزاد آتے عبد اللہ علیہ طائفت عظمت الفشل فضال کا معاشیہ تو کہ دا ہم پہ ماند عظم شی نو قرآن ہوئی چی ان تفشلا دی بزدلی اکرا او بزدلی دے دشمن پہ مقابلہ کی خماسیت تے گناہ دے صحابو نہ گناہ پشا دا سوال دے الجواب وہی ہم درے مانی دی الہم قد یراد بہ الکفر وقد یراد بہ حدیث النفس کل دی ہم نہ کفر مراد دے کل دی ہم نہ حدیث نفس مراد بھی خیال وقد یراد بہ ما یظہر من القول الدال علی قوۃ العدو وکثرت عددہ میرا خصہ خبر ہے کہ اور دریم خبر ددی ہم اطلاق کی پسما دے کہ ما یزر من القول کہ کل د شڑی پہ زبان سے خبر راش سو ادال على قوت العدو و کثرت عدده او خو دا کو ډیر ضرور بئی دا کو ډیر ضرور دی یا کو ډیر زیاد دی وہی دادری دا ہم اطلاقات تھی کفر حدیث نفس یا نفسی دا دشمن قوت اور اکثریت پہ جب بانے ویل دادری سے دیتا بیاوی ہر یو چی دیو نواخلی فلا یدلو علا ان الماس سے توقعات منہما ماشاءاللہ لیکن دی ہم دادری والے اطلاقات واخلی دیزے کی بیاوی قرآن پاک ہوئی چی دام ماسیت تا صحابہ اکرام نواقع شوی ندے ولی وی واللہ ولیہما اللہ دوست ہے دوسری تو اللہ ثابت شوا نماسیتی نشتا دے بے خستہ جواب لے کر تبھی پوچھو ہم مراد کا کفر ہوں دے ہم حدیث نفس ہوں بھی ہم نفسی اظہار دا ذوق زبان سر عمر راضی ہو چکم یو دیجے کہ واغستے شی تو صحابوں نے دے معصیت وقوف شوے نہ دے فلا یدل علی ان المعصیت وقعت منہا ڈیرا خستہ خبر ہے کرتا ابھی اور پسند آگا ہم اقسام ذکر کر دی چکم ماتا تمخ کے ذکر کرو بس سمانا واللہ ولیہما اللہ دی مددگار دے مانا خیال راغے اللہ فورن دغی وسوسی ازالہ اکرا تصور رو یو سوچ را گئے یو فکر را گئے واللہ ولیہما اللہ ولایتو کو اے ناصرہما اے ناصر حافظ قلوبہما اللہ دغی دزوم حفاظتو غم مکہ اللہ مدد در سر دے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون او پلابن اعتماد کی مؤمنان پتہ ہے کہ علامہ قرطبی حضرت سہل قول نقل کر دے آغد لباب نقل کر دے چسو کوئی چتر کی اسباب توکل عبارت دا ترک اسباب نہ دے فقط تعن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سو کوئی توکل سے تو ترک اسباب تھا گویا کہ اگے پیغمبر اعتراض ہو ولی اللہ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا غنمتم ستوی اگر دشمن نہ چکم شیر حاصل کری ہوئی اور اگر پکور کے پناہ سے بانے کو نہ ملاوے گی سوچے تو جہاد نہیں کری استعمال دا اسباب دا توکل دے اور کہ سو کوئی چیز توکل ترک اسباب دے فقط تعن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نقطہ بلم یاد رکھے ترک اسباب کفر دے اے خلاف توکل دے خو اعتماد الاسباب کفر دے چاہو سرے ہوئی بس اسباب شتے بس کامیابی گمبا نہ اعتماد بہر صورت اللہ باندے ترک اسباب خلاف دا توکل نہ دے اعتماد الاسباب خلاف دا ایمان نہ دے اسباب مہیا کی اعتماد دا اللہ پا ذاتی دا کمال ایمان دے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهِ داد یاغی وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا تخصیص دے ایسا متعلق کا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اللہ مددگار دی دی دوارو دے اللہ علیہ تسلی راوستہ ولی خفائے کم یہ ایسا رو پروس کالی پہ بدر کے سم روائے اللہ اس پروس کالی شوکا نا پروس کالی پہ بدر کے سم روائے درے سوا دیار نس ہوئے اور سنگا میں کامیاب کری ہوئے اس کو مرا وہ سوائے ڈبل یہ پروانشتہ ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کس طرح مدد کر دے اللہ پاک ستاسو بِبَدْرٍ پہ مقام دا بدر بدر نم دا کیو یا بدر نم دے یو سڑیو چھ دے چاکیو وانتم ازلہ پا دے حال کے چھتا سو کمزوری وائے ازلہ مانا بردانہ کو چھتا سو زلیلہ وائے خان وانتم ازلہ لباب اور جامع البیان طول لکی ازلہ تا سو کمزوری وائے پا قلت تا عدد او پا صلاح کمزوری وائے پا اعتبار دا نفر سرا کمزوری وائے پا اعتبار دا وصلے سرا زکا چڈیر کمزوری صحابہ کرام پدی مقام کے زکا وی او خان و سخ فقط دا اسونا چڈی کن دا فقط دو او خان و سخ اویاو اتت توری پورا جہاد کی پورا مجاہدین سخ اتت توری 313 افرادو کی اتت کسان سخ اتت توری اویا او خان او کسان درے سو دیانس او نمبر پہ نمبر بدرے درے کسانو پہ یو یو خوان سورو او اسنا فقط دو انتم ازلا اے بقلت العدد والصلاح الجامع البيان او لباب دغه معنا کوي یو دو معنا لباب کی وانتم ازلا او تاسو په نظر د دشمن کې کمزوری وای اوی په نظر هم کم وای فتقوا الله لعلكم تشکرون اذ تقول للمؤمنین ګوره دې آت حل به پار دو مسئله یاد کړه یو مسئلہ خدا د علماء کرام چې اتفاق د مفسرین دے چې هر جہاد کی فرشتی اسمان نراغلی وی کو جگڑ چې فرشتو کڑے وان پا بدر کے کڑے وان بس 1000 فرشتی راغلی پا بدر کی دلتے جگڑ کڑے وان نور مارکو کی باقی دا فرشتی راغلی وی کو جنگی نو کڑے اور دل تو ڈی روایت اقبل ہے زوم اقبل ہے زوم دے اور ڈی روایت نے بخاری حدیث پر دیوان ڈاک دے اس قرآن پاک 1000 3000 اور 5000 دیجا کے قرآن ذکر کی دم ریا ساتے چپ آیت حلشی 1000 فرشتی جنگ لراغلے وے 3000 فرشتی اور 5000 فرشتی دا مشروط بے شرط وی حاصل ادارے چھ جہاد تا فرشتے لارے ناسا پر کافرانو کی یو کافر چرکر ابن جابر المحاربی تفاصیل لکھ لیں دے اعلان کو 3000 فوج زمارا روان دے چسوختیش میں 5000 فوج راضی صحابہ حیران شو چی رسول اللہ جی بکار دے دی اسمگ نڈیر دی آواز ہو درے ذرا لخ کر راضی بیا آواز ہو شو چی 5000 لخ کر را روان دے اللہ دعت راو لے گا کہ جب کفارو 3000 فوج را گئے نظما تیار والا ارد 3000 او کہ دری 5 را گئے نظما 5000 تیار دے غم سے لگا ہوئے کو چونکہ جب کفارو 3 اور 5 لخکر نور آ گلے 3 اور 5000 فرشتی ہوما نیور آ گلے اور چونکہ جب کفارو فوج 1000 وہ نو اللہ دا مؤمنان و مدد تے پار 1000 ملائک را لے گلے او دلیل دا دے چدرتا مصویمین دے او منزلین دے او صورت انفال کے مردفین دے 1000 مردفینو یکے بعد دیگرے راگلو ترجمہ توقع را اذ تقول للمؤمنین کلچویتا مؤمنانو تا علن یکفیکم آیا پورا بنشی تاسو تا آن یمدکم ربکم چ مدد بو کی رب ستاسو بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ پدری زر فرشتو سرا منزلین راکز کرے شوی وګور منزلین آئے پے راکز کرے شوی دا سنگا اوی جناب 3000 فوج دا کافر راگے خبر کئی چ دری زر فوج راگے نبی اسلام ورتے آئے بس بنشی تاسو لرا چلاؤں تاسو لرا دریزر فوج راولی گی مب مقابل دا دشمن کہ دریزر راگ دریزر بخود راولی بلا سبحان اللہ داد علن یکفیکم دے پاری جاب دیکھا علن یکفیکم یعنی بلا ولی بکافی نشی بس علن یکفیکم اے بلا ولی بکافی نشی اس حکم دا اللہ ان تصبرو کتاب ثابت قدم اسات پاتشوئے وتتقو او پرزگار اکلک وئے ویاتوکم من فورہم اور راشی تاسو تا من فورہم تو جو شخپل حازا چنیز دے دے یمدد کم ربکم امداد بو کی رب ستاسو بخمست آلافن پا 5000 من الملائکت دا فرشتونا داز فرشتی مصویمین چنخی لگو لبوی دا جنگ مصویمینا چنخی لگولی بئی دا جنگ مسلح بئی او توپک توری بور سرئی او اسلحہ ازغری بئی اغسطی وی دیکھو مولانا سیما این تصبرو کچرتاسو صبرو که و تتقو او پا تقوا بانے محکم پاتی شوئے بچ شوئے یعنی تیخت نہ بچ شوئے و یا توکم دا شرط خا ای یا توکم ان تصبروا وان تتقوا واياتكم واياتكم انا او چراشی تاسو تا من فورهم هاذا تو جوش تو دوی سره چدانیز دے دے فورمن جوش من فوران قدر زا غلا وشتدا د جوش تو دوی نا چدا سی دے اس دوی کنا 3000 راغے دوی چ 5000 راغے میم داد بو کی رستا سو پپینزو زر سرا دا سی 15 مصویمینا چه نخی لگولی بای دوی پزان سر دی جنگ تیار مسلح براش اس دیزه که یا ساتا چه دا وعده دا 3000 وعده دی 3000 یا وعده دی 5000 دا مشروط و پشروط سلاسو بانده یو صبر دی یو تقوا دا صبر تقوا خو موجود دی دریم خبره اغسو اتیان دا فوج دا دشمن اتیان دا فوج دا دشمن نو دا دشمن فوج را نگے نو 3000 و 5000 را نگلی اما 1000 را گلی جگہ سورت انفال روان روا حاجی آیت نمبر 9 واروان استغیثون ربکم کل چتا فریاد کو در بخبلنا فاستجاب لکم اللہ قبول کو فریاد تاسو پس عدد کو فاستجابم دے انی ممدکم امداد کو ان کے مستاسو یمدد نہ امدکم نہ ممدکم امداد کو ان کے مستاسو بالف من الملائک فزر فرشتو مردفین چرازی بدوی یو بل پسی لگاتار اے لین بے لگی دلی اگوارا آلتا دے منزلین کس کرے شوی مصویمین نخی لگول لگون کی دا سد جنگ نخی بے لگولی وی دا جنگ اے را کس کرے شوی بے خو چراشی چراشی دا کافر دشمن کافر نا او چھ کافر را نگے نبس بیغم آشے اللہ پاک فرمائے چھ ما جالہ اللہ اے علماء کرام حکمت دا نزول الملائک دا فرشتو دا راتو حکمت نفس اطمینان دے دا مسلمان دا زرا ما جالہ اللہ ندے گردل اللہ پاک دا امداد اللہ بشرا لکم مگر زیر لپار استاسو ولتطمئن قلوبکم بی دل پاچ زن استاسو مطمئن شی ومن نصرو او قیدہ او ندہ غلبا الا من عند الله العزيز الحكيم مگر اللہ طرف نہ غالب دے حکمت مالک دے ليقطع جدی متعلق یا خدا نصرکم اللہ سر متعلق دے ولقد نصرکم اللہ ببدر ليقطع طرفا ایسا تعلق لري او یا غرائب القران لکی چ من نصر سر متعلق دے او دا خدا ومن نصر ند غلبا مگر اللہ نا اللہ غلب زک ورکی لیقتا طرفا دل پارا چی غس کی یو ٹکڑا یو طرف یو حصا من اللذین کفر دا کافرانونا او یک بیتون یا اللہ شکست ورکی کافرانو لرا اے یا ذلیل کی کافران فین قلبو خائبین چدی واپس لاشی نامرادا منال شو لیقتا تعلق مخی سرو من نصر اللہ من اند اللہ لیقتا یا سو کہ لقد نصرکم اللہ ببدر لیقطع اللہ پہ بدر کستا سو مددتو کا مدد نہ دے مگر دے اللہ طرف نہ ولی دیل پار چی اللہ کٹ کی طرفن یو ڈر دا کافرانو او یک بتم یا رسوا کی دوی لرا فین قلبو خواہ بینچ نامراد واپس لارشی ای پراغلو بدر تا چی مسلمانانو نام و نشان بخط بو کنا او ال تا دیری تا نجورش لے او زلیل نور واپس لارل لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون خستہ توجیدات چی دا لیس لک دا آیت متعلق دے پا غزو احد سر چی غزو احد سر متعلق شی لکا حدیث کی مرازی احد پا معرکہ کی دا پیغمبر علیہ السلام سر مبارک زخمی شو او د خود په معرکه کې د پیغمبر علی السلام غاخونه شهیدان شو مات شو مو شهیدان شو او نبی علی السلام په سر مبارک وینا بیدا او نبی احسان فرمای چې فیفله قوم شجو راس نبیه اقوم بسنگ کامیاب شي چې چا خپل د پیغمبر سر مات کو وینې ته وخت کلي او نبی علی السلام په کفار خیری شروع کړی لیس لک من الامر شیئن دا پیغام راوی یو قول شو دین قول علماء لکی اگر نبی علیہ السلام تا چی کفار رانل او پچل کی تن اویاز اصحاب صفت طالبان بوتل قرادی دا دعوت او دشات او بیر مونت و مقام کی ور تکسان کی نولو التا اویا صحابہ د صفو الت شهیدان کړ او کله چې پیغمبر علی السلام ته پته ولګی دا نو پیغمبر سم خیری شروع کړی حدیث ته بخاری فقانت رسول الله صلی الله علیه وسلم شهر ثم ترکه او په مانزه کې به خیری کول کفار ته دیک شو لیس لک تسلی راغه آیا ترجمه وکم په دې باندې یو اهم سوال بیا دغه جواب لیس لک من الامر شیئن نشته د تا د پارا من الامر کار د مخلوق زمانہ شیئن سے اختیار او یتوبا او یعذبهم فانهم ظالمون دا یتوبا منصوب دے په حتا سرا زکه چې دا او په ماندی حتا دے حنو حتا یتوبا علیہم تردی چ اللہ مہربانی او کی پدی باندے په شرط توبہ دی او یعذبهم تیشو کنا او یعذبهم یا اللہ عذاب ور کی دوی لرا پر شرط اصرار دو دی پر کفر باندی فینم ظالمون دی ظالمان دی لازم شو خبرا یا توبہ منصوب دی پر حتا سرا زکر دا او بمان دی حتا دی نو حتا یتوب علیہم انتابو تردی چلا میرا بانی او کی پر دوی باندی کہ دوی توبہ وقت کلا او یعذبهم حتا یعذبهم تردی چلا دی العذاب ور کی ان اثر رو علا کفرم فینم ظالمون یا او پماند الا ان کا نمانا لیس لک من امر شیئن الا ان یتوب علیہم چلا پی میرا بان بشی اب تو بی توفیق ایمان توفیق بولر کی تو بخوشحال شی او یعذبهم او چلا سزا ورکڑا نزرب دیخشی ویشفی صدور قوم مؤمنین فینم ظالمون مسئلہ حل شو. اس دیجے کی غرائب القرآن یو نقطہ لکل در خدا چی او داز باز ملحدین پہ اعتراضم کنائی اعتراض جواب دعا لکل دے چی در پیغمبر علیہ السلام دا خیرہ کول یا با پہ اجازت تا اللہ وی یا وہ بغیر دا اجازت نہیں نو کہ اجازت تا اللہ پاک وہ نو اللہ منع والے کر او کہ اللہ اجازت نو نو دا خو معصیت و پیغمبر خو معصوم دے گناہ نکی نو بیا بی جاتا خیرے والے کولے دیوان پوشو ہے کہ پیغمبر دا اجازت ملاو شوے ہو اللہ منع والے کر او کہ اجازت نو ملاو شوے نو دا خو معصیتو پیغمبر خو معصوم دے دو گناہ نا نو گناہ تسنگوش رائے بالقرآن دا دا ملحد یو سوال نقل کر دے بیا جواب کئی یو جواب خدا دے تک دا ممانعات دا باری تعالی را غلد چلے سلکم لن امر شیئن لیکن ممنوعیت دا شینا دلالت پہ وقوع نہ کی ممنوعیت ان شے دا دلالت دا وقوع نہ کی لکہ قرآن کی راضی لا تطل کافرین تا کافرانو من منا اور پیغمبر دا کافران منلو خبر اخلاص شو ممنوعیت ان شے دا دلالت وقوع اے دلالت و مباشرت علی الفعل بانے نہ کہی لکہ لا تطل کافرین دے موانا پیغمبر نا اے صدور دے دے فعل شوے دے دا دا قبلی دا ترک اولانو ترک اولانو نو اللہ کریم لیس لکم الامر شیئن دا آیت راولے گا لپار دا عمل پا افضل باندے اگر ترک اولاو او دا سدے عمل بالافضل دے خبر اخلاص شو خیری قول امر مباح دے اور ترک دخیرو دا سو عمل بالافضل ہو ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر شیعن حکم راہ ہے خبر اخلاص شو. اور خازن شریف دلتا لکی دیر خیستہ خبر لکی لے سلک من الامر شیعن اے من امر خلقی شیعن انما انتا عبد مبعوث لانذارهم اللہ لیس لک من امری من امر خلقی شیء الا ما وافق امری ان انت الا عبد مامور انزلت لی ارسلت لانذارهم زما د مخلوق اختیار تا سا غنشتے ستا کار ابلاغ دے تا خپل کارو کو نور ماتا پرے گا وللہ ما فی السماوات بیان د توحید آخر کی چونکہ دا قسم ثالث ختمی گی وللہ ما فی السماوات ما فی الارض ہر سدے اللہ پہ قبضہ کی دی یا فر المی شاہ اللہ بخنا کی جی چال خوشی وجد ایمان و جہاد ویعذب من یشاء وجد کفر شرک واللہ غفور رحیم ان رحمتی سبقت علی غضبی. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ده سورة آل عمران درم یعنی سلورم قسم دے جانا شروع کی اول قسم کے درے بابن ہپائے کے مقصد بیان د مسئلے د توحید ہو، دیم قسم کے سوارلس پلیتے دال کتاب و سعادتنا اور سسوالنا اور دیاغی جواب اور مقصد پائے کہ اس بات ترسالت دا پیغمبر علیہ السلام ہو. درم حصہ درم قسم پائے کہ مسئلہ و جہاد فی سبیل اللہ اور تاسیس جماعت پارا پنز اصول او قیدے بیا پاری پنز اصول باندھے پاخر کے دو قیدے دو واقعے دو قصے ہرائے پہ تفریح کرے. اس دے جنا سلورم قسم دا صورت شروع کی گی تر آخر پورے خپدے قسم کے درے بابو نے دی حاصل دے انفاق فی سبیل اللہ دے اور پاری سر نور مسائل کو بیانی گی. بدی قسم رابع کے درے بابو نے دی رمبے باب ابتدا و صورت نہ دے تر آیت 180 آخرہ پورے واللہ بما تعملون خبیر پورے. دیم باب حغد لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء دیزنا فقط یو رکو یو کم یوسل اور ات اتیا اخر پورے ولہم عذاب علیم پورے. پدی کے درے پلیتے دال کتاب و ذکر کی گی با بے ادبی دا اللہ انکار دا رسول کتمان دا حق نا بیا درین باب دا یوسل یو کم نوے نہ تراخر پورے بیا مسئلہ دے توحید او پاری دلائل دعاگان دا مؤمنانو او پاخر کے خلاصہ دا ٹول صورت. یا ایہا الذین آمنو انفاق فی سبیل اللہ اس دا مسئلہ دا انفاق سنگر آلا ترغیب الی الانفاق حاصل دا اللہ وی زتا ستویم چ مال خرچ کئے پلار زمان تاسو مال نہ خرچ کوئے الٹا چ خلق ل قرض ور کوئے نغم پ سود ربت اس زتا ستویم چ مال خرچ کئے تاسو مال نہ خرچ کوئے اگر مال خرچ کول خود در کنار کہ چال سد قرض تعاون کوئے نغم پ سود وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سُدْخُور خُدَا كَافِرَانُ سَرَ پُورْكِ يَوْزِي وَدَامُ سُوْكُ رَزَانْ سَرَ نُبِيَادَ مُؤْمِنِينُ الصِّفَات بِيَادَ دَغِي قِسِي سَرَ مُتَعَلَقْ مَسَائِلِنِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا تَأْكُلُوا الرِّبَا مُخْرَجَ سُدْ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا اضافن ڈبل مضافتن ڈبل کرشے سود مخرے دچن دچن کرشے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہ نو یری گئے چ کامیاب شے. واتقوا النار زان بچ کے دورنا ہر اور اعدت للکافرین چ تیار کرشے دل پار دا کافرون. امام سے فرمائی دا قرآن کریم کی دا ٹولو نا مشکل آیت چاہے کہ ایمان والو دا پارا سخت یر دا حق دا آیت تے سود مخرے سود معاملہ مکوائیں او دا سود خور انجام حق اور دے چکم دا کافر دا پار دے دا دیر سخت آیت تے. دیزه کې او مسله د چلا تاکل الربا اضعافا مضاعفه. سوال پیدا کیږي چې سود مفرد خوړل جائز دي خو البته سود مرکب چې ده کنه دا خوړل ښه نه دي. په یو روپۍ باندې دوه خو خیر دی خو چې په یو روپۍ سلور او درې اخلي نو دا حرام دي. په یو روپۍ یو نیمه سوا دوه خیر دی. سود مفرد روا دی سود مرکب به حرامي ځکه چې اضافم مضاف وي. اضاف مانا دوچند مضافتن دوچند کړی شوی نو آیا سود مرکب حرام به او مفرد به خیر. حالانکه سورۃ بقرہ کی خو منگ اوی صاف مسئلہ چې و احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ خو ربا حرام کړی دا نو د دې ګڼ جوابونه دي. یو جواب دا دی چې دا آیت اضاف مضافه کی ذکر زکه دی قید اضافن زکه چې آغی زمانه کی سود مرکب رواج ہو آئی با سود مرکب کو نمانا داشوا چه خلق سود خاصم حرام دے او تاسو مرکب کوئے وطق اللہ اللہ نو جرے گی دا سکوئے نفس سود حرام دے او بیا تاسو پاگی بانی ڈبل اغسطل کوئے نو دا خو حرام در حرام دے. یا زمن د شیوخ نقطه دا د اضاف و مضافه کې داخل دا د مزید قباحت ته فارمه چې نفس سود حرام دی نو سود مضاف خو په طریقې اولا حرام دی دا قید د مزید قباحت ته فارمه. لکه سوره نور ګورئ آیت نمبر درے درشم 33 ولا تکرہوا فتیاتکم او مم مجبورہ کوئے زور مکوئے پخپل جنکو پوین زبان دے علی البغاء اید بدکارے ان اردن تحصنا کئی ارادہ کی دزان پاک ساتلو سما نشوا کی سوک دزان دا پاک ساتو خیال نکی نو خیر بیا پی زور کوئے کچھ زان پاک ساتھی نے بیا پہ زور مکا. ہاں زنا اسم حرام زنا بالکرہ حرام ٹھیک شو کو چونکہ حدیث زنا بالکرہ کل لدا مزید قباحت چ بدبختو زنا کو اسم حرام دی او بیا چی او کس اخبل زان د زنا نہ بچ ساتھی او پاک زور کول دا کو ڈبل حرام دی مزید قباحت پار میں. واطیعوا اللہ والرسول تابعداری اللہ و رسول کہ لعلکم ترحمون چپتا سرہ مکڑشی وسارعوا اور سبقت اکے الی مغفرت من ربکم فطرف دا حاصل اولو دا بخنی در بخبلنا و جنت اور سبقت حاصل کے فطرف دا اسباب دا جنت جنت جنت تا جنت تا منڈا کے جنت او منڈا سنگا کیو اگا خوٹیر لرے دی او پر میند کے لوئی کمبر دی لوئی غر دی چگا مرگ دی سنگا ورطو رسو ذکر جنت تی و مراتن اسباب دی و جنت اے اسبابها من الاعمال الصالحا درا منڈا کے اسباب دا جنت تا چگا اعمال صالحا دی او دا جنت سمر دی عرض و السماوات والارضو چداری پلن والے پشان دسمان نظم کو دے او دا جنت تیار کر شو دے لفاد متقینو. آل سنت اور جماعت مسلک دغ دے چھ جنت اور دوزخ پخان تیار کر شو دی او دل تک دے جنت عرض بیان شا چسمانون و دزم کو نم دیر لوئے دے دلا د قدرت اندازی سوک لگو لشی اللذین دا متقین و صفات تھی الذين متقين سوق دي هغه خلق دي ينفقون في السراء چې دوی خرج کوي مال د الله په لار کې في السراء په حالت تراحت او په حالت خوشاله والضراء اپ حالت تا تکلیف اپ حالت تا تنگ دستے کہ خوشحال دے او کہ غم جن دے ہم مال دے اللہ پلار کے خرچ کی او کہ مال ور سخا لکھ دے او کہ ڈیر دے ہم دے اللہ پلار کے خرچ کی والکاظمین الغیظہ او حسار ان کی دغسی دی ٹنگ ان کی دغسی دی تیرا ان کی دغسی دی اصل علماء لکی لبا پدی دا لغات باس کر دے چہ دا کاظمین دا کظم نہ دے اور کظم حبس و شیتا یو شیچ ایسار کے نغسا خود الرازی تو غسا خکارا کہنا دیتا کظم خور ان کی تیرا ان کی بند ان کی ایسار ان کی والکاظمین الغیظہ سمانا حسار ان کی دا غسو اخپلا غسا والرازی اگر اشاری اور اگر پا قبضہ کی اچھی ٹھیک شو اور پا غصی باندے عمل نہ کی تیرا ان کے دا غصے ولا فینان الناس اور معاف کن کی خلق تا دا خلق یعنی بدی کی ورس رسوگو کیا اگر معاف کی واللہ یحب المحسنین اللہ فقی نیکان محسنین اسر دی اللہ مددی اور محسن پا ماند مخلص دی زما شیخ بوی چ کاظمین الغیظ ویل دی فاقدین الغیظ نه دی ویلی یو فقدان د غیظ دی او یو کظم د غیظ دی او په دې کې فرق دی فقدان دی ته وی چې یو سړی کې د سرنه د غصې ماده نی نو چې چا کې د غصې ماده نی نا خو بی غیرت ای تیجو کنا آئے کہ وہ غیرتی نشتے لے چې چا کې ماده د غصې نی اور غصہ کو خشے دے چکل دے اللہ پہ دین باندی ٹھیک تھا کہ نا غصہ کو ڈیر نرشے دے کو چکل دے خدے پہ دینی اور چکل دے دین خلافی نبیا غصہ حرام دا نفقدان مدح نہ دا زم دے اور وجدان دا غصے دا مدح دا نبیا وجود دا غصے کے دا قزم چرے دا کمال دے اور استعمال دا غصے دا زوال دے لکہ علماء لکی لیس من یقتو الطرق بطلا انما البطل من یخاف اللہ وی پالوان اگر نہیں چھ لارو کے ناسی دا خلق عزتو ناخلی پالوان خواہد چھ دا شیطان سر مقابلو کی تیشو کہن بطل پالوان نو علکا فقدان عیب دے وجدان مدح دا خوبیا پہ صورت تو وجود دا غیظ کے حبس اور کنٹرول دا کمال دے لکہ صورت شورا و گورا دے مسلمان صفت شورا آیت نمبر دے وہ درشم والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش آخل چزان بچ کے دا کبیر او گناہوں او دا بدکاروں وَإِذَا مَا غَضِبُوا أَوْ كَلَّتْ بِهِ غُصَّةٌ هُمْ يَغْفِرُونَ مسکی در گزر کے غصہ والا راضی اذا ما غضبوا هو يغفرون در گزرو کی تیشوا نو کزم بندول ہوتا ہوئی ولا فینان الناس والله يحب المحسنين بعضی وقت خلق ہوئی چی او شے دے چی وجودن حرام دے او عقل کے دیر ثواب دے من حیث الوجود آ حرام دے خو پا عقل کے دیر ثواب دے مگر دا غصہ دا جو غصہ دل را لہو دے خورا نو دیر لوئی مقام دے والذین بیا صفات متقین ذکر کی اول صفات ینفقون دے دیم صفات کاظمین دے او درے میں عافین دے اس گرہ سکرم والذین متقین آ خلق دی اذا فعلوا فاحشتا کلچ دوی نوشی او گنا فاحشا مطلق گناہ. اور سو کوئی چفاشہ گناہ کبیرہ نکلا چوشی دوینا گناہ کبیرہ او ظلم انفسهم یا دوی پزان مان زیادتی ہو کی ظلم پزانو کی. علماء وی چی دا فاشی اطلاق پا گناہ کبیرہ دے او ظلمو انفسهم چی دے دی اطلاق چی دے پا گناہ صغیرہ دے. دیم فرق دا دے چی فاشا ہر اطلاق دی پا ہر معصیت باندی کی گی ہر معصیت. او ظلمو دی اطلاق صرف پا گناہی چکم دا بندہ و درب پر منز کیوی. ظلمو انفسهم اغا گناہ چی داغی تعلق فقط دا بندہ و دا اللہ حق سرے بندہ و دا اللہ پر منز کی لکہ عام نافرمانی دا احکاماتو اور فاشا عام گناہوں نے دی فیما بینہو و بین الرب یا فیما بینہو و بین الخلق چی حقوق اللہ وی او کی حقوق العباد وی. او ظلمو انفسهم نمراد فقط حقوق اللہ دی یا فاشا اغا گناہونا چپائے کی حد دے او ظلمو اغا گناہونا چپائے کی حد نشتے دے. ذکر اللہ نمان صدا اللہ یاد کی ذکر اللہ اے ذکرو عقاب اللہ چی گناہ کیوشی یاد چی ورتا دو خدا عذاب. یا ذکر اللہ اے امر اللہ یاد کی دوئی دا خدا حکم یاد کی دوئی ذکر اللہ یاد کی دوئی دا خدا عذاب اللہ عذاب ورتا مخکشی یا سی ورتا امر دا اللہ چرا اجتناب دا گناہ بانے دے. فاستغفروا لذنوبہم بیادوی بخنا غواری لپار دا خپل گناہونو معافیان غواری فوراً. علماء لکی روح المانی دلتا چ استغفار بغیر دا توبے نہ استحزا مار رب دا دغذ کی روح المانی لکھی سلورم جل شپیتما صفا چ استغفار بدون توبہ دا استحزا مار رب دا لکہ اوسرے گناہوں کی وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ او گناہ پریگی دی نہ گناہ پہ دستور جاری ہوئی تو بس ایسے عادتن استغفار ہوئی دا استحزا مع اللہ تعالی دا او دا گناہ دے. استغفار چرے مبادت توبہ دا اور توبہ ستوئی عزم پا نکول دا گناہ سرا توبہ ستوئی عزم پا نکول دا گناہ چی بس بیا با نکوم اور استغفار شروع کی اللہ معافی اللہ معافی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ دامن پا مانا دا حل دے استفامیہ دے ومن یغفر الذنوب او سوگ دے چی بخی تول گناونا بغیر دیو اللانا. او ذنوب مرا تول گناونا بندہ بازی گناہ سے تا معاف کی خوٹو خنا معاف کی گنا. ومن یغفر الذنوب او سوگ دے چی بخی تول گناونا بغیر دیو اللانا اللہ دے چی دا مخلوق تول گناہ معاف کی. ولم یسرو بل صفت متقیانو ولم یسرو او نکل کی گی دوی علامہ فالو پر گناہوں چی دوی کری دی ہم یا علمون ادوی تپتی حقیقت دا گناہ یو یا مانا بلدا ولم یسرو او نکل کی گی دوی پکولو دا گناہ چی دوی کری دی پدا سی حال چی دوی تدائی گناہ والے معلوم وی کہ یو سرے دا سی چاہی تا یو گناہ کی اختا دی خود اگی گناہ حیثیت تا گناہ ورطا معلوم ندی پتا ورطا نشتا چی دا خبر دا گناہ دا ناغا جرم ندے اگر چی یو جرم پا دیده چی دیز دا کڑے والے ندے خلوی گناہ پا دیده چی یو سریتا معلومی چی دا گناہ دے او بیا سرد علم نا پا گناہ باندے دوام کئی ندادے لوی جرم دے. ولم یسرو نکل کیگی پا گناہ چی دوی کڑے دے پدا سی حال چی دائی گناہ ورطا معلومی اور اسرار ستوی لکیگی. علماء لکی الاسرار و التسویف و اسرار تسویف توئی او تسویف ستوئی ان یقولا اتوب غدا چوئی سبا توبہ و باسم یو گناہو کی بس سبا نہ بس کو میرا زنن خوش و سبان و بس کوما لکه بعض خلقی موزو نکی نوی یار زدی جمعه نوی شروع کما دا جمعه راشی کنا او بلا مما کپری بوا چو ما نو زدی جمعه نوی شروع کما او دی جمعه پوری بسکه اسرار التصویف سن سرخا و التصویف و ان یقولا اتوب و غدا چه سبابه دی توبه و باسم هر شبی گویم که فردا ترک این سودا کنیم ہر ماقام ہوئے چھ سبا میں بس تو چھٹی دا اور چھ سار چھ خود غفور رحیم دے لکھ مڑا لکان دا دیر لوئے جرم دے خان ولم یصروا علی ما فعلوا هم یعلمون اولئک صفات متقین بیان شلا سمرد صفات مذکوراں اولئک دا کسان چھ دی بدل دو دی بخن دا درب طرف نا میر ربیم لطرف درب دو دی و جنات جنت ندی جاری دی لاندی دغین نهرونا خالدین فیها دیبا مشریف دی جنت کی و نعم اجر العاملین او دیر خستا دی اجر بدلا العاملین دغا چا چا عمل کون کی دی نیک چا کم خلق نیک عمل کی دی دا اجر دیر خده قد خلط دا پا تخفیف دنوی دا قد خلط من قبلكم تاخسر ترشیو دی دتا سنو مخ کی سنن اصل کے دا سنن دا سنت نہ پمانی دا طریقے سر دے او دل تا سنن نہ مراسی شے دے یو قول علماء لکی سنن اے وقائع امم المکذبا ترشیو دی دتا سنو مخ کی حالات واقعات دا امتنو چچا دن تا دروغ و نسبت کرے ہو چچا دن تا دروغ و نسبت کرے ہو دائی حالات کو تیر شیوی دی نفسیرو فی الارض زی سیرو کیپ دیزمکا فنظرو بیاو گو رہے کیف کان عاقبت المکذبین سرنگیو آخری انجام دا دروغ جنہوں کو نسنن وقائعو امم المکذبا داغا امتنو درو جنون کو وقائع قصے او حالات تفسیر لباب ابن عادل لکی سنن اے سنن الحلاکت ہے تیرشیر تا سنمخ کی سنن اے سنن الحلاکت ہے اگر طریقے دا حلاکت دا پخانو کیف اہلکو اگر سنگ حلاک کرشو اہلکو سنگ تباہ کرشو فسیرو فی الارض سفرو کے پزمکا تفسیر سمرقندی دیزے کی لکھی بلکہ جو چرتا دا سیرو راشی کا نا کلمہ دا سیرو نو تفسیر سمرقندی ابو اللیس سمرقندی اگر لکھی اقرا القرآن سرا فسیرو فی الارض اقرا القرآن زی خوارش پدیز مکا قرآن نوائے اگر دا سیرو مانا پا قرآن سرا ولکن زکت انتقال مکانی سرا یا زیادت پہ علم کے راضی وہ چھتا دلتا ناس لی نو تا با یو شی ازدہ کری وہ چھتا دی زیانا لار شی بل دیتا نو بلی اٹھے کے بلی ازدہ کی نو پا نفس سفر سرا زیادت پہ علم کے راضی نو دارنگی چھنگا سفر انتقال مکان سرا زیادت پہ علم راضی نو دارنگی قراءت تا قرآن سرا زیادت پہ علم دا قرآن کے راضی نو فسیرو فی الارض اقرأوا القرآن اور چتو دی جن سیاحتوں کے سفروں کے یو زیل لار شے داغی زید خلق و حالات بدرت معلوم شے اس دی جن اٹک تلاڑی نو پا اٹک کے آغا دا اکبر بادشاہ یادگارو نشتا دے خلاشتے کویشتے بنگلیشتے نو چال تلاڑی نو تا تا با داغی آغا قوتونا اوم در ترامخ کشی او بیا داغی فنا و زوال بم در ترامخ کشی علم با دی سواشی نو چه قرآن وی در پخانو قومون و قوتون بم در تر آمخ کشی او دغی در حلاکت قصی بم در آمخ کشی اقرأ القرآن قرآن وی سریا او قرآن نلوی سیر بلشتی سیرو فی الارض فسیرو فی الارض اقرأ القرآن زی سیرو که پزمکا لستل در قرآنو که بیاو گره که فکانا سرنگیو عاقبت المکذبین آخری انجام دا چا داغا چا چا دروغ جنہ ان کو دا اللہ دین زکا چا سفر کے نو اسے مزا سفر دا مقصد ہو کا اور مقصد سے عبرت حاصل اول دی. لکہ یو عالم لکھی صرفی بلاد اللہ سیاحن وکن علی نفسک نواحا, صرفی بلاد اللہ سیاحن وکن علی نفسک نواحن, شاہ گرزی دن کے دلہ پدی کلو کے سیر کون کے او شپخ پلزان باندی نوحا کون کے پزان بیا جارا کنا چیزان نخل خلقو گوری نو بیا جارا. اخو دیکھ علمی کمال دے, او پدی کے عملی کمال دے, او پدی کے اخلاقی کمال دے, ارا پتا کی نشتے دن جارا اور اللہ نے جائے کمال تم کوا. وامشی بنور اللہ فی ارضہ کفا بنور اللہ مصباحا, کل چشپی زی کنا نو تاسخه تارچ وئی کنا بیٹری چ ورت وئی چوک چورباتی وئی نو چورباتی بیٹری تارچ او چ دا در سخی نو پدی سر بت د لاری د ظلمت نہ وزان بچ کے دا دنیا کو ٹول اے تک تور تک تک تور اشپدا بیٹری جان سخوارنا ار بیٹری سے یہ قران دے. وامشی بنور اللہ فی ارضہ کفا بنور اللہ مصباحا بسائر ذوی التمیز. ہذا ترغیب الی القرآن, ہذا دا قرآن چلے بیان للناس دا وضاحت لپار دا خلقو, بیان وضاحت لپار دا خلقو کو بیان دا احکامات سرا, وودن اولار خودن کے دے پدللن سرا, وموعظتن او نصیحت تے للمتقین لپار دا فائدے دا متقیانو, فائدے دا متقیان دا نصیحت تے. ولا تینو ترغیب الی الجہاد, ولا تینو او سوسی مکوی دا جہادنا, ولا تحزنو ہم بے حوصلہ کیے گئے پہ تکلیف نہ دا جہاد, تازن غمجن کیے گئے ماں خمان دادا مبے حوصلہ کیے گئے پہ تکلیف نہ دا جہاد, کہ جہاد کے دربار تکلیف راشی نہ حوصلہ اور ہمت چکم دے ہر مبلا. وانتم الاعلون اور تاس غالب یہ ان کنتم مؤمنین, دا ان غر پمانا دا اس دمال متنزل لکھیں, دا مانا نہ دا چ اللہ شک کئی او دا خدے یقین نشتر ہے او تاسبہ غالب یہ کہ چرے مؤمنان یہ دا کو شک دے مانو کہ انتم العالون تاسو لوئی تاسو اچت یہ پہ اعتبار مرتبے, ان کنتم مؤمنین از کنتم مؤمنین زکات یہ ایمان راوڑ ان کی. دنیا کے پہ جنگ بانے مصائب راضی جنگوں نے کی گئی مصائب راضی, لیکن درجہ پہ کثرت افراد و ندا, درجہ پہ کثرت مواد و ندا, درجہ پہ وجد ایمان دا, اور پتا سو کہ ایمان موجود دے نو انتم الاعلون, نو انتم الاعلون شانن بشی این یم سسکم قرحن دم تسلی دا. گورے پہ بدر کی چغد سن ہجری دو جہاد ہو, جہاد ہوگا نا جہاد, بعض خلق ہوئی جہاد نو ہوئی اگر خواصی لے ڈاکوان و قتلو لرا لگو ہاں جہاد ہوئی نو ہوئی لا حول ولا قوۃ الا بالله, کہ جہاد نہ کہے گا نا خیر نہ مکہ پتا بخود جہاد نہ کہیں خدا چھ جہاد تدامو ہے چدا جہاد نہ دے, اور کہ جہاد نے انکار کے نا تو پورا قرآن نے انکار دے ازر فتو نہ لگو ماں زکما کورس نہ دے کرے. گورا ایم سس کم نہ پہ بدر کی خو مسلمانانو غلبہ وا, نو اویا کافر مردار شو اور اویا کافران قیدیان کرو, نہ پہ احد کی دا مسلمانانو لا عارضی شکست ملا شو, وقتی عارضی دا سوائے ٹھیک شو, نہ پہ دی کہ مسلمانان پریشان اشل چو خو زمنگ نہ ڈیر کسان شہیدان شل اور ڈیر زخمیان شل اور دا سنگ چلو شا اللہ ولی خفا کی گی سر ڈیر لرے خبر خو ندا یو کال مخ کی تاس کرو, یو کال مخ کی تاس کرو. اور حدیث کی مرادی چی دا جہاد جنگ چی دے دا کو بشان دبو کی دے کلب تی راک کی اور کلب بل راک کی. ایم سس کم کرون او کہ رسیدلی دی تاس زخمنا نو جواب مقدر کا کہ رسیدلی دی تاس زخمنا فلا تحزنو مبی حوصلہ کی گئے ولی فقد مس القوم تا قسرا رسیدلو کا قوم تا رسیدلو خا رسیدلو قوم کافر تا قرح زخمنا مثلو پشاند دی مخی او کال مخی او وتلک الایام او دادی رضی چاڑو راڑو دی لرا پمینز خلقو کی کلب استاسو غلبی کلب دیاغیوی خوکنن تو بے حوصلہ کی گی نو پروس کاری تو گو رکنا فقد مسل قوما رسول مانا بنا کہ خوا رسیدلو کافرانو تزخمونا لا قرهم فائل دمس دے مثلو پشاند دی سورة نساء گور 104 آیت 104 گورا ولا تینو بے حوصلہ کے گئے ماں فی ابتغاء القوم بتالاج دا قوم کافر ان تکونو تعلمونا کہ اے تاسو درد من کی گئے فینم یعلمونا اغیم درد من کی گی کما تعلمون و ترجون من اللہ ما لا یرجون کس تا سر ماتی گی نو دیاغی خم ماتی گی کہنا او کتا تزخم رسی ناغیتم رسی ولی عالم اللہ گورے دا جہاد حکمتنا حکمت الجہاد ابسی حکمت ولیعلم اللہ او جہاد مقصد اور حکمت داد حکمت جہاد نمبر ایک ولیعلم اللہ چ اللہ اخکار کی الذین آمنوا مؤمنان لا فجہاد سرا مومن اخکار کی گی چرا واقعی ایماندار سوک دے دیم حکمت وَيَتَّخِذَا مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور دل پارا چلا جوڑ کی دتا سنا شہیدان پہ مرگ دلتا شہدا پماند شہید الموت تھا شہدا شہیدان د مرگ